بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بمن جزاتي فرق تنقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ยังพิสูจน์กันอยู่นะครับอันนี้198ซึ่งเป็นเนื้อหาสืบเนื่องจากกิจการของฮัจญ์ที่ถูกระบุในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยังคร่าวๆครับเราก็ได้นำหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตักอที่บ่ายกรอบรูปเตียนกองกว้างที่มีระบุอยู่ในสุรอัลกุรอานซึ่งในอายะห์198ที่ว่าองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าไลซะอะลัยกุมรหมะตุลลอฮิกับลมินร็อบบิกุมฟะอิซาอัฟตุมมินอาราฟาตฟะซกุรุลลอฮะอินดัลมะชะอาริลฮะรอมالقرون كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين شنو شيخان ورا إني تور بداية كفوك جاو تان كفوك جاو من تشارك عنها حتى القريمة تنميرا كما لما جنوى شاو عنها رفتي حتى ينشي رباري كان هم كان خاري كان هم تركي يعني من يغضي جاك พระเจ้าของพวกเจ้าไซดาซับตุมินาราแฟกินคันเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอาราฟะหรืออาราฟะแล้วฟังกุรุลลอฮ์อันเป็นมัชฮะรุลฮารอมก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ณอัลมัชฮะรุลฮารอมโปรดสังเกตนะครับมีสองสถานที่ที่ถูกระบุในอายะห์นี้ก็คืออาราฟะและอัลมัชฮะรุลฮารอมสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเราได้พูดถึงเรื่องอาราฟัตสถานที่อาราฟัตของชีพทำไมถึงตั้งชื่อว่าอาราฟัตความสำคัญของการปรากฏตัวหรือการทำกิจกรรมของฮัจญ์ในทุ่งอาราฟัตรวมถึงความประสบของวันอาราฟัตวันที่ฮุญญะฮ์จะทำกิจกรรมฮัจญ์ที่อาราฟัตร้องคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ด้วยมีความประเสริฐอะไรบ้างสำหรับพวกเขาเรื่องนี้ไปแล้วตอนนั้นได้บอกว่าถ้าหากว่าได้ออกจากอาราฟัตแล้วผ่านพ้นจากกิจกรรมของอาราฟัตฟะซกุรุลลอฮะ อินดัลมะชอริลฮะรอมก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ณอัลมะชอริลฮะรอมไม่เป็นการชูรู้ก่อให้เข้าใจว่าฮัจญ์ยุกรุลลอฮ์ในมัชฮะร์ฮะรอมที่มีอาราฟัตได้ถึงยุกรุลลอฮ์ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงวาระอีกวาระหนึ่งหรือเป็นการเน้นให้มีการยุกรุลลอฮ์ที่ในมัชฮะร์ฮะรอมมากกว่าตั้งแต่เป็นพระปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แท้จริงนะครับว่าจะยุกรุลลอฮ์ที่ในมัชฮะร์ฮะรอมมากกว่าดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ว่าคุณรู้กันมาหาได้คุณเราจงกล่าวคำนึกถึงพระองค์ของพระสุภาพนวตาที่ทั่วไปนะทั่วไปดังที่พระองค์ได้ทรงแนะนำหาได้คุณให้ทำละในหนังสืออธิบายความหมายอัลกุรอานของคุดารีและอาจารย์อัลมัชชามดีไม่ใช่ของนักเรียนเก่าอาหรับนะที่นักเรียนเก่าที่นักเรียนเก่าอาหรับเขาพิมพ์มันต้องกล่าวอย่างนี้คำว่าจะใช้คำว่าฮะดาคุณก็ฮิดายะเนี่ยใช่ไหมแนะนำแต่ของยุโรปเนี่ยเขาจะใช้ทางนำทางนำในคำว่าของผมนะครับว่าเมื่อทางนำเนี่ยเหมาะกว่าสะดวกกว่าเรามีความชัดเจนมากกว่าแนะนำนะครับท ทางแนะนำหรือแนวที่พระองค์แนะนำกับคำว่าทางนำนะครับน่าจะเหมาะกว่าแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าแนะนำมีผิดนะครับไม่ใช่ครับพูดถึงว่า รู้สึกก็อาจจะมีใครเห็นว่าของคุณดังนี้หรืออาจารย์น้ำมันอาจจะเหมาะกว่าก็แล้วแต่ครับแต่ความรู้สึกที่มันมีบรรทัดฐานของหลักการและวิชาการมันเข้าข้างไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดาของผมก็เรื่องที่เป็นวิชานี่ก็พูดตามวิชานะครับก็บอกว่ามีพอได้อ่านเมื่อไหร่หลายครั้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อสังเกตผมที่จะอ่านในหลักสองเรื่องนี้ก็จะเห็นนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็มีสมัยเรียนในหนังสือของวิเดกความหมายกูอ่านของวิเดกเนี่ยได้สำหรับทุกคนก็ต้องระมัดระวังบางเรื่องบางอย่างที่มีข้อผิดพลาดนะครับไปดูไปไกลหรือไปไกลก็มาหาได้ก็มาหาได้กลุ่มบางที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพวกเจ้าไว้ให้ยึดกลุ่มเนาะให้ยึดกลุ่มแล้วมันลึกถึงอัลลอฮ์เนื่องจากที่อัลลอฮ์ให้แนะนำกับพวกเจ้าจะอธิบายเรื่องละเอียดอินชาอัลลอฮ์องค์คุ้มตัวมึงข้อมูลที่เรามีนะบอลลีนและแท้จริงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนั่นนะเรียกว่าที่พวกเจ้าเนี่ยได้รับทางนำแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พวกเจ้าได้รับบิดาแล้วและเป็นผู้ชราแล้วก่อนหน้านั้นพวกเจ้าอยู่ในหมู่ผู้หลงทางเรื่องบริเวณเรื่องนี้ต้องหยุดยาวนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เราได้อ่านความหมายอะไรนี้คร่าวๆทั้งตรงที่อ่านแล้วจะได้ทบทวนนะครับเพราะมันสัปดาห์นี้ยาวยาวเหมือนกันมันสัปดาห์นี้เจ็ดวันนะเจ็ดคูณ24ชั่วโมงก็เป็นร้อยนะร้อยเท่าไหร่นะ68อะไร68ชั่วโมงเป็นจะได้อะไร24ชั่วโมงคูณเจ็ดวันแต่68ชั่วโมง168ก็เลยนี่ก็168ใช่168ชั่วโมงเยอะนะเป็น100ชั่วโมงก็ภารกิจหลายอย่างที่จะการนะครับบางคนกินอาหารมื้อกลางวันเนี่ยถามว่ากินอะไรเนี่ยจำไม่ได้เราจะถามว่าอาหารของอาทิตย์ที่แล้วมีอะไรบางคนมาอ่านฟังอิหม่ามอ่านที่ละหมาดในฐานะอิหม่ามได้อ่านอะไรก็อ่านฟาติฮะห์เนี่ยแต่ถ้าที่จำได้นั่นเพราะมันแน่นอนตายตัวแต่ก่อนที่ว่าอื่นๆโอเคแล้วก็ที่สามนี่ก็ไปแล้วก็ทุกเรื่องจะได้อธิบายง่ายๆนะครับอาราฟาที่เราพูดแล้วถึงเรื่องมุจดัลิฟะห์บอกแล้วว่ามุจดัลิฟะห์นี่คืออัลมัชอรอัลฮะรอมสองชื่อสถานที่เดียวกันความสำคัญของมุจดัลิฟะห์หรือว่าการปรากฏตัวการยืนหุบการทำภารกิจการปฏิบัติศาสนกิจที่มุจดัลิฟะห์มีอยู่ปรากฏเสียละเอียดนะครับในการกระทำของท่านนบีในสิ่งนั้นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหะดีษที่ละเอียดที่สุดที่ได้อธิบายการทำฮัจญ์ของท่านนบีเขาเรียกว่าหะดีษุญาบิรท่านญาบิรอิบนุอับดุลลอฮ์บรรยายการทำฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละเอียดตั้งแต่ออกจากบ้านจนกลับมาแต่จากบ้านจนถึงบ้านอีกครั้งซอฮาบะห์อื่นในสมัยเรื่องซอฮาบะห์อื่นไม่ได้เล่าเรื่องทุกข์ก็มีซอฮาบะห์ก็ได้เรียนมาเรื่องฮัจญ์แต่เป็นขั้นเป็นตอนเช่นซอฮาบะห์บางท่านได้เรียนฮะดีษที่ท่านนบีทำอะไรที่อาราฟัตฉะนั้นบางท่านก็ได้ระบุท่านนบีออกจากมดีนะห์ไปถึงไหนมดีนะห์แล้วก็ไปทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์จบแค่นี้ ไปทำอะไรที่มีนาที่อารอฟาที่มุสลิมะไม่ได้รายงานแต่ที่เราเน้นละเอียดและกว้างขวางที่สุดและครบเกือบครบถ้วนที่ฮะดีษญาบิรละเอียดตรงกระทั่งซุฟฮ์อัลบารีดีนำฮะดีษบทนี้เนี่ยสะท้อนในมัชรอฮ์อธิบายและได้ติดตามกระแสรายงานฮะดีษบทนี้นะครับรวมทั้งหมดจากบรรดาตำรับตำราของฮะดีษอธิบายเขาบอกว่าเป็นการรายงานฮะดีษที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกิจกรรมฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นโครงการที่ชาวอัลบานีเนี่ยชาวอัลบานีชอบทำคือรวบรวมฮะดีษของการปฏิบัติอิบาดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพยายามหาฮะดีษที่ครบถ้วนซึ่งในละหมาดนี่เขาได้ตั้งฮะดีษได้ตั้งหนังสือเขียนหนังสือว่าซุฟะตุศอลาติลนบีลักษณะการละหมาดของนบีกะอันนะตะตะรอฮะเปรียบเสมือนท่านกำลังเห็นนบีละหมาดโดยนำฮะดีษต่างๆโดยบทต่างๆทุกเรื่องบทนะแม้แต่เรื่องการยกมือเนี่ยบางครั้งฮะดีษบทหนึ่งได้ระบุว่าท่านนบียกมือแต่ไม่ได้ระบุยกมือยังไงฮะก็จะเอาฮะดีษที่เราเรียนเนี่ยมาประกอบด้วยอธิบายอย่างนี้ก็ได้เห็นภาพทีละขั้นทีละตอนโดยไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ทีละหมาดเนี่ยเหมือนตำราฟิกเนี่ยเวลาไปศึกษาในตอนพระเดือนวาจิบของการละหมาดชินหน้าของการละหมาดมักรุ่งของการละหมาดมุกตุลาของการละหมาดมันก็มีผลที่ไม่ค่อยดีนะครับในด้านปฏิบัติเพราะด้วยสิ่งที่เป็นวาจิบเป็นรูปุนที่ต้องทำอันนี้สิ่งที่เป็นชุนนะหมายถึงว่าทำก็ดีไม่ทำก็ได้มันก่อให้คนเข้าใจว่าห้าแบบนี้อย่างนี้เนี่ยก็นี่เป็นชุนนะก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเคร่งมันก่อความเข้าใจแบบนี้จริงจนกระทั่งคนไม่เอาใจใส่ว่านบีทำอย่างนี้เป็นชุนนะเป็นลักษณะการปฏิบัติในด้านว่านบีนี่ก็เป็นที่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับฉันบางอย่างก็ตัดจากวิธีของพวกฟุกฮะพวกนักวิทยาศาสตร์อิสลามที่มักจะแบ่งเรื่องการทำในบาดาลว่ามีแต่ผู้คนเป็นวาจิบเป็นมุสตะฮับเป็นสมานุมาเพราะว่าที่นบีทำนบีไม่ได้บอกประชาชนที่ฉันทำอันนี้เนี่ยมันเป็นผู้คนนะที่ฉันทำอันนี้เนี่ยมันเป็นสุนนะนะที่เขารู้กันอย่างนี้เนี่ยอุลามะเขาตีความกันที่หลังตีความที่หลังเขาก็บอกว่าสมควรที่จะรับความรู้การดำรงชีวิตหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติบัตรจะท่านนบีเหมือนสหายชาวนาเป็นไงในโยกชนดูกันอะไรจะมุ่งอุชนดูจงละหมาดเหมือนที่จงละหมาดนบีไม่ได้บอกว่าจงดังให้ชัดแต่คุณมันอะไรชนะมันอะละหมาดเหมือนฉันนะละหมาดเหมือนฉันเขาก็ละหมาดเหมือนท่านนบีแล้วมันเป็นเจาะแจ๊ะนบีนบีอันเนี้ยควรหรือไม่ควรอันเนี้ยมันเอาให้แม่มาเอาให้แม่โอ้โหไม่พูดถึงฟุกะฮาเนี่ยที่ชอบพูดเรื่องมุกุลเรื่องอะไรเนี่ยนะส่วนบางอย่างฮัจญ์ก็เหมือนกันไอ้บางเรื่องฮัจญ์เนี่ยจนองค์ศิลากันข้างดีมุสลิมานี่มันเป็นวาจิบหรือเป็นรูปนั้นเป็นมุสตะฮับเป็นรูปนั้นเลยทำเนี่ยไม่ได้แต่เป็นวาจิบเนี่ยไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่เป็นเชือกดำใช่ไหมถ้าเอาอาราฟานไปข้างดีมีมาสามคืนเนี่ยมันเป็นวาจิบหรือเป็นรูปนั้นแต่เป็นรูปนั้นก็ต้องทำเนี่ยเป็นรูปนั้นก็เอาเชือกดำใช่ไหมเชือกดำบอกว่าสมัยนบีเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้วิเคราะห์อะไรแบบนี้ก็เลยทำให้เสียฮัจญ์เหมือนกันحجة النبي كما رواه جابر كان من حج النبي بل فيه جابر بي فرعان هاي جابر الحديث نبي قولنا نبي تم مزدلفة نبي كخان دي مزدلفة سوف تنبقون ميني جابر نبي أتي بعد أتن سوف تبقى قد النبي ما تعمل يعني كيف يكامل كيف النبي تعمل يعني تاراو ميقان شما تنبقى มีความจำเป็นอย่างนี้ที่เราต้องพยายามทำให้ได้นะครับ นี่ก็เหมือนจะเรื่องมุสลิมันเป็นเรื่องที่อุลามะห์ได้ขีลาฟกันมาทีเดียวว่าการไปที่มุสลิมันการปรากฏตัวที่มุสลิมันเป็นบุคคลหรือเป็นวาญิบเป็นบุคคลหรือเป็นวาญิบบางอุลามะห์ก็บอกว่าเป็นบุคคลที่บอกว่าเป็นรูปนี้อาทิตย์รูปนี้ต้องไปอยู่แค่ไหนช่วงกลางคืนหรือต้องอยู่ยันเช้าผมมีก็สิลาบกันนะบางทศนาที่บอกว่าอยู่ได้ถึงเที่ยงกลางคืนตีหนึ่งตีสองเพียงพอถ้าอยากจะอยู่ถึงชั่วโมงก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ไปเลยไม่ได้ใช่ไหมนะอุลามะห์บางท่านบอกว่าไอ้ที่มาดีที่มุสลิมันให้ปรากฏตัวแค่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปถึงเที่ยงถึงตีหนึ่งตีสองยิ่งไปถึงชั่วโมงไม่ใช่วาจิบนะเป็นสุนนะก็ปรากฏเรื่องที่อุลามะห์ได้วิเคราะห์ว่าเป็นสุนนะเนี่ยคนฮุญญะห์ซุนนะห์ที่เฉพาะในยุคนี้เนี่ยที่ค่อนข้างทำให้ลำบากนะไอ้เรื่องที่มันลำบากนี่เขาก็ตัดไปวันที่8ที่มีนาเนี่ยไปบอกตัวที่มีนาเนี่ยก็ตัดไปที่มุสลิมานี่นะก็แค่และจะต่ออาราฟัตไปมุสลิมานเดินเข้าห้องนอนกินนอนกับมีนาเก็บหินนิดนึงแล้วก็ไปมีนาเลยมีข้าวเนี่ยมีละหมาดซุบฮ์เนี่ยสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ค่อนข้างจะถูกละทิ้งไปเรื่อยๆนะครับอุลามะห์ปัจจุบันบางท่านก็ได้ก็โดยวิเคราะห์เรื่องนี้บอกว่าเราต้องยึดในทัศนะที่ง่ายหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องสอนประชาชนทัศนะที่ง่ายเพราะฮัจญ์ปัจจุบันมันยากมากในเชิงเหตุผลและในเชิงของการเรียกเหตุผลก็มีแบบนี้มีเชฟฟาร์ดาวีและก็มีอุลามะฮ์ที่ใช้ดีบางท่านที่เริ่มทำมาเนี่ยบอกว่าคนที่ไม่เคยบริหารฮัจญ์นะจะไม่สัมผัสความยากลำบากใครจะมาอ้างว่าฉันเจ๋วฉันบริหารเป็นนักบริหารเจ๋วๆนี่เขาบอกว่าไม่เชื่อเพราะไม่มีที่ไหนการชุมนุมระดับคนเป็นล้านนะคนเป็นล้านในเนื้อที่ทุกช่วงนะอย่างเช่นมุสลิมบ้านเรื่องเดียวกันอย่างที่เห็นเนี่ย15ตารางกิโลเมตรไม่มีในทั่วโลกแบบนี้มันอยู่ตรงที่อาราฟัตประมาณ12กำลังอยู่ในที่18ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เชื่อว่าใครจะแจ๋วจะเก่งแค่ไหนเนี่ยจนเป็นอย่างฉันกดจนเป็นต้องดูสถานการณ์เรื่องมันยากลำบากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะรู้ขั้นตอนของการนั่นเองทีนี้แนวนี้เนี่ยสำคัญว่าเราต้องศึกษาในแนวแบบนี้ข้อในอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวที่บ้านจะได้ยินฟัตวาอะไรแบบนี้เยอะแยะซึ่งเราเคยทำอะไรแล้วแต่เคยสอนอะไรเดี๋ยวจะไปช่วงไปทำพัดอย่างนั้นนี่ก็ไปอัสสลามครับคนที่ไปฮัจญ์ปีนี้หรือปีที่แล้วก็จะไปปีหน้านี่นะอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายที่นู่นมีแม่เนี่ยสะพานของขว้างหินขว้างเสาหินนี่นะครับเขารื้อหมดแล้วน่าจะทำเป็น 3-4 ชั้นเขาจะเอาให้ได้ให้ทำปีหน้าเนี่ยคนที่เคยไปแล้วก็จะไปปีหน้าเนี่ยคงหมุนเลยอะมันอะไรจะแตกแล้วก็มีโครงการใหม่ๆเนี่ยมัสยิดฮารอมเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนที่มะดีนะห์ที่จะปิดบังความร้อนแล้วก็แสงของดวงอาทิตย์ถึงชั้น3อะมันจะควบคุมทั้งหมดเลยเต็มยักษ์ของบรรจงนะของนั่นมันกระจกเต็มยักษ์เต็มมันจะควบคุมเนื้อที่เป็นตารางกิโลเมตรเลยไม่ธรรมดา ก็มีอะไรเยอะๆมันจะเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติศาสนาอย่างแน่นอนแม้จะเป็นบรรยากาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้สึกมีความอบอุ่นจะมีอะไรๆที่มันอยู่กับทันสมัยเนี่ยเยอะๆกับใครที่เคยไปมาดีมากเมื่อ30-40ปีกับไปปัจจุบันนี้ในหลังดีมีบันไดเลี่ยนคือบันไดเลี่ยนในชื่อรายอย่างเดียวนะบันไดเลี่ยนในห้องน้ำ2-3ชั้นใต้ดินแล้วก็นั่งอ่านกุรอานดีๆในหลังคามันก็เลื่อนไปมันอะไรมันดีนะแต่ความรู้สึกเกี่ยวกับบรรยากาศมันเลยแปลกๆนะเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรอีกนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไหลเวลามาหลายคนที่จะได้ลองเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาเมื่อที่พัฒนาการเคลื่อนไหวของผู้ย่อยเนี่ยสารพัดอย่างถ้าเราพูดตรงนี้แล้วก็ขอบอกว่าเออจะทำอะไรเนี่ยก็ขอร้องมือรักษาชิ้นแรกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั่นคงแล้วก็ให้การปฏิบัติฮัจญ์ของท่านนบีและการปฏิบัติศาสนาของท่านนบีทั่วไปเนี่ยในรักษาสุดความสามารถเนี่ยอะไรที่ท่านทำเนี่ยขอร้องให้การให้บรรยากาศเนี่ยคงอยู่ตลอดไปท่านจะได้อธิบายเรื่องนี้นะครับเรื่องการทำกิจกรรมที่มุสลิมฟังนะครับเราควรตู้เดาอยู่นะยืนแต่ยืนมันไม่ใช่มาดูว่ายืนตลอดนั่นไม่ใช่เพราะเราให้ปรากฏตัวยืนที่นู่นนะท่านจาบริบญาอับดุลลาห์ก็บอกว่าสิ่งมิตรชื่อบอกว่าว่าที่ฮะดีษจาบริบญาอับดุลลาห์อัตตาวีท่านจาบริบญาอับดุลลาห์อัตตาวีตาวีนี่ไม่ใช่นามสกุลนะตาวีเนี่ยยาวว่านามะไม่ใช่นามสกุลนะตาวีฮะดีษยาวของจาบริมันมาลักษณะนั้นนี่เห็นไหมก็เป็นนามสกุลนะไม่ใช่الذي في صحيح مسلم قال لم تكن في دان ده ني عرفك والطويل تكون الطويل تعطيل التويع تقول حديث ياو قال جابر عبد الله بن عتي باي حج هو النبي الذي في صحيح مسلم في مسلم قال فيه ضرورة يعني كثير بيطب سورة بيكي وكب عرفات لمزة لفاني مرنها ในสมัยนี้ก่อนไม่มีมันนี้แต่เขาตัดมาให้มันยาวมาหลายหน้าทีเดียวเพราะเรามีจรวดที่เป็นนบีก็ได้ยืนอยู่ยาวนี้บีอาร์ฟะฮัตตาฮาร์บะติชัดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ได้ตกได้ตกขอบฟ้าและบัดติชุฟรัตุตะลีลันเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคือรับขอบฟ้ามันจะมีแสงที่จะสะท้อนถึงขอบฟ้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณขอบฟ้าส่วนมากจะเป็นแสงที่ส่องให้เห็นให้คนให้มนุษย์เนี่ยเห็นมันเป็นสีเหลืองหรืออาจจะเป็นสีแดงก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยถ้าจะเป็นทะเลทรายหรือสถานที่โล่งกว้างๆกันนะจะเป็นสีเหลืองมากกว่าสีเหลืองที่ค่อนข้างจะเหมือนสีส้มหน่อยนะไม่ใช่เหมือนหรือแก่หน่อยนะครับว่าบาดะติสุฟรัตุกะลีลันฮัตตะกาบัลกุรฟุจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยได้ลับขอบฟ้าทั้งดวงว่าอัรดะฟะอุชามะตะคอลซะฮูท่านนบีก็ได้ขี่อุดนะครับได้ขี่อุดแล้วก็ให้อุชามะขี่เรื่องหลังข้างหลังท่านودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قدي بين كل وحي وقد شمط للقصواء الجمامة فالنبي قدي بين شئ تي خشايتين تين أودنا بين ذالية تماي بين بسع كباه الجمام تغلق شئتنا حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله จนกระทั่งศีรษะของอูดเนี่ยเนื่องจากดึงนะอูดเนี่ยคอยาวนะคอยาวใครเคยไปขี่อูดนะขี่อูดเนี่ยมีหลายที่นะแม้กระทั่งที่อาราฟาเนี่ยเขาก็มีคนมาเช่าให้ขี่อูดสร้างบรรยากาศแต่ไม่ชุ่มแน่นะบางคนไปเข้าใจว่าเออไปขี่อูดแล้วก็ถ่ายรูปอู้ว่าปฏิบัติชุ่มแน่นมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเลื่อนไปเหมือนไปทัวร์ มันไปเที่ยวบิรามิดก็มีอูดเหมือนกันนะคนละเรื่องใครที่เคยไปเห็นเลยนะครับขออูดที่มันยาวพอจะดึงเชือกกันนะนี่บอกเลยยันรู้ว่าอินนารอเซฮ์จนมันไม่ศีรษะของอูดเนี่ยมีซีดีไม่ริกราฮลีมันจะไปจะติดกับเก้าอี้เก้าอี้ที่เขาใช้ตั้งบนอูดเขาเรียกราฮลีมันไม่ใช่เชิงเก้าอี้นะมันเหมือนเก้าอี้เป็นไม้แล้วก็มีไอ้พวกพรมพวกผ้าห่มอะไรต่างๆทับเนี่ยหลายชั้นก็จะมีไม้อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม้ของรัชเนี่ยฮะไม่รู้จะรัชเนี่ยศีรษะของตัวเนี่ยเมื่อจะมาดีดึงเชือกอยู่นะจนกระทั่งศีรษะเนี่ยถอยไปติดกับเก้าอี้ที่ท่านนบีนั่งอยู่ ويقول بيده اليمنى ท่านนบีก็พูดด้วยการชี้ด้วยมือขวาของท่านอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายอัสสกีนะตัสสกีนะจงสงบจงสงบใจเย็นๆใจเย็นสักทีนะเพราะความสงบจงสงบจงสงบทำไมล่ะว่าเรื่องการเคลื่อนไหวในสถานที่ต่างๆมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของสถานการณ์เป็นทะเลทรายสถานที่โล่งคนที่ไปเนี่ยกับพระจะเป็นระดับสมัยนั้นนะ100,000 คนไม่ต่ำกว่า100,000 คนหนึ่งแสนนี่ก็เยอะเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะนี่การจะครองที่ต่างๆแม้ว่าที่อาราฟัตหรือมุซดะลิฟะเพื่อเป็นที่สำนักหรือเป็นที่พักผ่อนหรือเป็นที่นั่งหรือปรากฏตัวอยู่ที่ในสถานที่ต่างๆท่านนบีได้บอกว่าแล้วแต่ใครถึงก่อนหมายถึงว่าที่มีนาที่อาราฟัตที่มุซดะลิฟะนี่นะจับจองไม่ได้ที่ทำกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยทั้งสิ้นผิดหลักการทั้งสิ้นผิดหลักการแล้วเราจะทำยังไงไม่รู้أنا من النبي دبر منا مناخ لمن سبق منا نتن مناخ تنكي من أود لمن سبق سمرا قمي تنكو تبتعون مدى تبتعون لنكو تبتعون كمي كب شلاك بي كب شلاك ونكم روية تتعطي نعير وانا ما هو هنه هتن وانا ما فيه دي أفت ياوى มันต้องจับระเบียบถ้าไม่อย่างนั้นมา2-3 ล้านคนนะถ้าจะให้เขามาจับจองกันเองนะเหมือนสมัยโน้นแบบคงมีปัญหาผมก็ไม่รู้ผมเรื่องไม่มีทัศนะยังไม่มีจินตนาการที่จะคิดว่าเรื่องนี้จะแก้ยังไงให้มันถูกกับต่างเพราะการจับจองแบบนี้มันต้องส่งผลที่ไม่ดีกับความรู้สึกของฮุจญะฮ์ว่าฮุจญะฮ์อะไรโดยเฉพาะประเทศรวยประเทศรวยไม่ใช่มากนะไม่ใช่เชียร์มากนะแต่ทำจะได้ที่กลางพอใจว่าไม่จะต้องกระหักก็จะไม่ไปจับจองบนภูเขาเลยที่มีนายมีนักเขียนมีนายสร้างวังเลยบนภูเขาแล้วจะได้เรื่องมันผ่านไปหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าสำนักวังและที่พักของพวกอะไรตะกะเนี่ยอะไรตุกะเนี่ยถ้าคำตุกะแค่เนี่ยต้องใช้คำศัพท์จะได้เหมือนแต่คำตุกะของเขาอ๋อมีตัวแทนของโลกเลยเขามาเป็นแขกของสหัสเนี่ยในชีวิตยักษ์สหัสในระดับชาวบ้านในชาวบ้านนี้มีสิทธิ์ขึ้นบนภูเขาแบบมีระดับพวกรัฐมนตรีระดับประธานาธิบดีอย่างนี้จะไปทำให้เนี่ยไปอยู่นี่เลยไอ้คนมองเนี่ยแต่ว่าแบบผมพวกเราเนี่ยเขาคำจุกามือกันเนี่ยก็เรียกว่าขุดยอดของประหารเนี่ยแต่ขุดยอดก็ต้องไปอยู่กับเต้นเหมือนกันไปอยู่ในเต้นน่ะแม้แต่เรื่องขุดยอดอาหรับธรรมดาอย่างพวกกูเอ็ดพวกอะไรเนี่ยเขาประจับจองในเดือนนี้เนี่ยมีข่าวแน่นอนแล้วเรื่องจับจองเรื่องจับฉลากเนี่ยมันมีไม่ใช่ใต้โต๊ะมันบนโต๊ะเลย บนโต๊ะเลย ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏไม่เคยเห็นฮุจญาจของซาอุดีหรือกุเวตหรือกาตาร์นี่นะเดินข้ามภูเขาหรืออุโมงค์เหมือนฮุจญาจจีนหรือคนไทยไม่เคยปรากฏมันก็ก่อความรู้สึกค่อนข้างไม่สบายใจไอ้คนที่เป็นคนไข้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปอิจฉาริษยาแต่มันดูทรมานครับพี่น้องท่านจะได้เดินทางจากต้นไปกว้างเสาหินเนี่ยทุกวันนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยบางคนต้องออกจากบ้านหลังละหมาดดูกว่าจะถึงที่นี่มีกระอาซับเนาะพอเดินมันก็มีผู้ใหญ่ด้วยเดินก็ต้องพักหน่อยและที่นี่ไม่ใช่ว่ามีตุ๊กตุ๊กมีมอเตอร์ไซค์แบบนี้เราเนาะ30 บาทไปเดินไม่ใช่ต้องเดินถ้าอยากจะขี่อยากจะนั่งรถแบบมีรถแต่รถติดก็จะต้นมาไปที่กว้างไรหินมันจะ5 ชั่วโมงเดินกว่าเดินดีกว่ามาขอโทษที่เบื่อที่บ้าอะไรละเอียดมันจะได้เห็นภาพนะได้เห็นภาพแบบเทียบระหว่างนี้กับสมัยท่านนบีแต่ท่านนบีบอกว่าไม่มีจับจองนะใครจะถือก่อนแล้วก็ของเขาที่มันก็กลายเป็นพฤติกรรมโดยปริยายนะว่าคนตู้นี้ออกจากอาราฟัตไปมุสเดลิฟานี่นะก็ต้องรีบใครขี่อูดใครเดินก็ต้องเร่งแต่นบีไม่อยากจะให้ติดนิสัยแบบนี้นบีบอกว่าให้คำนึงถึงเรื่องความสงบ คำนึงถึงสภาพสวยงามของการปฏิบัติอิบาดะห์อย่าเร่งอัสสกีนะตัสสกีนะให้เย็นๆให้สงบไม่ต้องนิ่งนบีก็ทำตัวอย่างดึงอูดนี่มันเพราะอูดของท่านนบีเนี่ยอูดนี่มันไม่รู้อูดนี่มันเดรัจฉานไงมันเห็นอูดอื่นนี่มันวิ่งอูดมันก็วิ่งไปด้วยนบีก็ต้องดึงไว้ยกตัวอย่างให้คนเห็นน่ะวันนี้ฉันดึงไม่ขนาดนี้มันจะเย็นๆไม่ต้องรีบไปไหนไอ้บาดานนะครับไอ้บาดานเนี่ยศาสนาโมดีเน้นเรื่องการแข่งขันเรื่องการแข่งขันว่าใครที่จะจบก่อนทำสำเร็จก่อนเนี่ยไม่ใช่ทำดีไม่ใช่ฉันไม่มาเสร็จแล้วฉันไม่ใช่เกมนะสังเกตนะไปละหมาดเดินไปละหมาดเขากระหม่อมแล้วนะเดินไปละหมาดให้ทำยังไงวิ่งไหมได้ไหมได้เดินได้ไหมก็ไม่ได้ท่านอบีชันละชันละมุลกุลิยาติที่มุสลิมจะฝึกตัวว่าอะไรคือสตินะนั่นแหละจงให้เดินไปละหมาดด้วยสตินะด้วยความสงบเวลาแต่ตัวว่าอันจงจะเศร้าแล้วเดินไปละหมาดด้วยการเรื่องการวิ่งถ้ามาบรรทุนจะชั่วโมงมาพัฒนาคุณจะอธิบายส่วนที่พวกท่านมีไปทำแล้วก็ละหมาดจ้าส่วนที่บกพร่องที่ไม่เต็มมานะก็ให้อธิบายให้เต็มให้ประมาณไปจ้าก็แสดงความสงบวิ่งแล้วก็พาถึงละหมาดไม่มีแล้วขุ่นชั่วไม่มีนะฮะพอวิ่งมาถึงว่าไม่มีขุ่นชั่วในเรื่องการทำในบาดาลในเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ไอบาดาลทุกชนิดนะแม้ย่อมสร้างความสงบแต่ถ้าหากว่าการปฏิบัติบาดาลมันจะไม่สร้างความสงบสวนกันศาสนาไม่ยินดีเสียงกันแม้จะต้องมุ่งอ่านอัลกุรอานอับดุลลาห์บินมัสยิดบอกว่าอย่าอ่านกุรอานเหมือนคนที่เขาเราตะกรุ่มกันสิบดักันโดยเกลียดตะกรุ่มในเวลาเขาเก็บผลเงินพลังมันนะพลังก็มีทั้งเล็กดีเล็กไม่ดีเราไปขายนี่เขาก็แย่มันมีของดีและมีของไม่ดีใช่ไหมเวลามีของไม่ดีเนี่ยเขาก็แย่ไปของไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเลือกอีกทีหนึ่งแล้วในทีมเนี่ยอย่างที่เราทำเลือกทีมก็ต้องกระจายจะได้ดูอะไรที่มันมีหมอนมีอะไรมีเล็กนี้เวลาทำอย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนนั้นก็ทำแล้วก็เฮ้ยแล้วก็นั่งหานั่งสิงนั่งสระอัลลอฮฺบอกว่าอย่าอ่านคุรานแบบนั้นในเพียรเทียบ ยามก็อะไรมาเนี่ยปรุงกุรอานอย่างเงี้ยตัวหนึ่งก็ปุ๊บยามกุรอานแบบนั้นหมายถึงว่าโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยามกุรอานด้วยความสงบเช่นเดียวกันเพราะกุรอานมีหน้าที่สร้างความสงบความอบอุ่นความสุขทางจิตใจกับคนที่อ่านอัลกุรอานแต่ถ้าหากว่าอ่านโดยมากไม่รู้เรื่องจริงๆนะก็อย่างจะอ่านยาซีนสำหรับคนตาแบบเนี้ยที่เราสินมาจำเขาได้มาเนี่ยแล้วก็ยังถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการอุทิศผลและบุญแต่อ่านแบบนี้มันไม่มีเลยเป้าหมายไม่มีแค่นั้นเป็นวิบากอะไรละโอ้ยแค่ท่านอับดุลสลามละฮ์อะไรก็ใช่เช่นเดียวกันเวลาอ่านละหมาดเรื่องนั้นก็สงบอ่านสุรษอัลฟาติฮ์แล้วก็นั่งรักษาที่สามรักษาที่สี่ส่วนมากเราจะบกพร่องบรรดาอิหม่ามก็บกพร่องบรรดาอิหม่ามพอถึงรักษาที่สามรักษาที่สี่เราพูดเองนะแต่พออ่านฟาติฮ์เสียงดังยาจนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเอาเขาอ่านแบบนี้มาตอนภาษาที่สามที่สี่ได้ไหมแบบนี้เอามาอ่านภาษาที่สามก็ไม่ใช่เลยฮาลาตัดแรกนี่นะฟาติฮ่าเนี่ยประมาณสองนาทีประมาณสองนาทีพอภาษาที่สามนี่ไม่ถึงนาทีเดียวเนี่ยกับเราอัดบัตรแล้วมันซึ่งไม่เหมาะมันไม่สอดคล้องกับความสงบที่เราต้องการจากอัลกุรอานนบีก็สั่งคนที่เดินทางจากมุอารอฟะห์ไปมุซดัลฟะห์ซะกีนะตัสซะกีนะจงสงบใจเย็นๆคุลมาอะตะจะบะลันมินัลญิบาลอัรคอลาฮากะลีลันฮัตตาตัชอะมาไรที่จะปล่อยเชือกให้อูดนบีจะดึงตลอดมันจะไม่อูดไม่ตามไอ้พวกคนที่มันวิ่งอูดคนอื่นที่มันวิ่งเนี่ยอูดนบีก็จะตามนบีก็ดึงไว้แต่นบีจะปล่อยเมื่อไรปล่อยเมื่อถึงช่วงเป็นเนินเขาหรือเป็นเชิงภูเขาเนี่ยตูดนี่มันต้องใช้แรงอะนะแต่ดีก็จะปล่อยจะได้ขึ้นเขาได้ฮัตแต่ก็สั่งฮัตแต่ก็มุสลิฟะต์จนกระทั่งนบีได้ถึงมุสลิฟะต์ صلّى بها المغرب ولا عشاء صلّى بها المغرب ولا عشاء นบีก็ได้ละหมาดมักริบอิชาบิอาดานวาฮิดิน صلّى بهاไอ้ละมาบะฮรีกะอิชาบิอะซานวะอะซานบิรคอลามะซะละบิอะซานวะบิกานอะซานมุนคัมวะอิกามะตัยนละอิกามะชันคันวะลัมยุชับบิห์บัยนะฮุมาชัยอะวะลัมยุชับบิห์ละวะอะวะลัมยุชับบิห์ละวะมะบิละมะซินนะมะชีวะลัมยุชับบิห์มะชีมะบิซิกริลลาฮ์มะชีกะซุบฮานัลลอฮ์มะชีولم يسبح ملي لما سنار الله مغرب إشامي ثم اضطجع هيا نم لما مغرب إشامي مدي قدي ما فيها رينام كم جابر يا ميشان يا نس رينام إن لأيب كما بوا نبي لما مغرب إشاء قوم في جعال سمطورا من جابر لأيب كما ني เขาก็ไปเอาฮะดีษอีกทีนึงจะได้เห็นภาพเนี่ยแต่คงจะไม่รู้ได้เอาแบบเนื้อรายละเอียดเรื่องอื่นเนี่ยแต่สหายอื่นที่รายงานไว้นะครับแต่รายละเอียดนี้จะให้เห็นว่าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับคืนมุซดะลิฟะห์ให้ละหมาดมักริบอิชาละหมาดบางคนมาเจาะเจาะมาถามว่าเขาก็นอนเลยนะเขาลุกมีเพื่ออะไรเนี่ยขอละหมาดเตียงมันเลยได้ไหมมาทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าบางคนจะถามอะไรรู้อยากจะละหมาดเตียงมันเลยไหมอยากจะละหมาดนู่นละหมาดนี่ไหมอยากจะละหมาดมีเตียงได้ไหมนี่เอามาตรงนี้เหรอว่าอุ้ยนี่ว่าท่านนบีละหมาดเต็มนะแต่จากฮะดีษอื่นๆนะครับที่ท่านนบีนั้นไม่ให้ละทิ้งการละหมาดเต็มกับซุบฮ์เนี่ยซุนนะของซุบฮ์อุลามะห์ท่านบอกว่าฮะดีษอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับฮัจญ์นะทั่วไป ป็นการยืนยันจากท่านนบีว่าท่านได้ละหมาดทั้งยืนและสุนนะของอิมามตอนเดินทางแต่ไม่ใช่ไหมเขาบอกว่าแสดงว่าอันนี้แน่นอนท่านนบีก็คงได้รักษาไว้เช่นเดียวกันก็ฉะนั้นอุลามะก็ได้บอกว่าก็เป็นสุนนะถ้าอยากจะทำเนี่ยอย่าให้ละทิ้งการละหมาดมีเกสหรือการละหมาดสุนนะของฟุบฮีนะครับอันนี้ฮะดีษบอกว่าถึงแม้ว่าบ่ายนะท่านนายกว่าสุนนะนี้อย่าทิ้งนะถึงแม้ว่ามีศัตรูที่จะบุกบ้านเมืองมาไล่พวกเจ้าเนี่ยก็อย่าทิ้งนั่นแหละศัตรูเข้ามาฆ่าอะไรนะนายกว่าอย่าทิ้งสุนนะของสุภีนี่แสดงว่าสำคัญขนาดสำคัญขนาดนั้นที่ฮะดีษนบีบอกว่าสังฆราชเป็นทุกข์เนี่ยเท่ากับลูกทั้งหมดคุณค่าของมันนะที่นบีได้นอนحتى طلع الفجر تلك ثم ثم فجر ولا فجر فصلى الفجر ليلة ما فجر وركع حين تبين له الصبح حين طلع بيت ركع لا يسم ولا صبحي بأذان وإقامة بأذان وإقامة ثم ركب القصوى نبي فدي كي أمم أقول نبي لك القصوى نبيมีอุดหลายตัวมีม้าหลายตัวมีอาวุธหลายชนิดและทุกชิ้นเนี่ยนบีก็จะตั้งชื่อแม้กระทั่งดาบของท่านนบีก็จะมีชื่อดาบของท่านก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับของเราก็เหมือนกันมีรถยนต์มีอะไรก็ตั้งชื่อใช่ไหมรถของเราวิ่งไม่ค่อยเร็วก็เรียกไอ้เต่าอะไรเนี่ยแต่รถของเรามันสะดุดหน่อยฉะนั้นตึ้งดึงเรียกไอ้กบเนี่ยไอ้กบก็ได้นะครับได้ไม่ดีด่าม านิ่งๆนะมานิ่งๆเพราะฉะนั้นฟัจร์ฮีนจะบ่ายในสุบฮ์ในละสุบฮ์เนี่ยได้ประจักษ์แล้วละสุบฮ์ที่อาจารย์เนี่ยครับทุ่มรักบัลกัสวะที่อุดแต่ฟาชิอุนะฮัตตาอัตัลมัชอรอัลฮารอมตึนถึงอัลมัชอรอัลฮารอมมัชอรอมเป็นภูเขาอยู่ลึกโดยจะอธิบายมีภาพสตักบัลอัลกิบละฮ์นะบายันกิบละฮ์ฟะดาอัลลอฮ์ละดัยขอดุอาฮีนะฮีนขอดุอาตะกับบะระฮูตักบีรตะอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะฮัลละละฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะวะฮะดะฮูฟะกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูละชะรีกะละฮ์فلم يزل واقفا النبي بي هم يريدون لنا فلنا حتى أسفر جدا تنتظر قطان من شوع مار دون يمثل دون أفضل يمثل مين دون كمن شوع مار فدفع قبل أن تطلع الشمس نبي كرم كم وعي رم دون كان تقنيه لبابلين علينا قبل قوان تي دون أفضل ก่อนที่จะเห็นดวงนบีก็เริ่มเดินทางแล้วเอามาดูภาพนิดนึงนะครับจะได้ เห็นชัดหน่อยนี่นะอาราฟาอยู่เนี่ยใช่ไหมอาราฟานบีก็เดินทางนี้ทางนี้นะเรียกว่าตอนที่อุลมิอิซามัยเนี่ยเคยบอกไปแล้วทางมาจากมีนาเนี่ยตอนที่บังมีนาเราเรียกมาทางนี้มาทางนี้นี่อาราฟาที่บอกว่าอาราฟาเราเรียกลำทางอุลมะไม่อยู่ในเขตอาราฟาไม่อยู่พวกเรานบีพอเดินทางจากอาราฟาไปมุสบลิตาไปอยู่ที่มุสลิมตรงไหนตรงนี้ตรงกลางที่มุสบลิตานี่ค้างคืนตรงนี้แล้วมาเมื่อวันที่เช้าแล้วนอนหลับถึงสิบโมงหลังจากนั้นก็ขี่อูฐนะแล้วเดินมาถึงอัลมัชอรอัลฮารอมเป็นภูเขาลูกหนึ่งก็เรียกอัลมัชอรอัลฮารอมแล้วเนื่องจากภูเขานี้ได้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญอันเนื่องจากนบีได้มายืนตรงนี้และอันเนื่องจากว่าถูกระบุในคุรานฟัซูลาฮ์อินดะนะอัลมัชอรอัลฮารอมเรียกว่าเขาเรียกมุซดะลิฟะฮ์ดะนูเรียกอัลมัชอรอัลฮารอมเรียกว่าอัลมัชอรอัลฮารอมปัจจุบันนี้เป็นซูเราะห์มีระดับเขานะมันจะสูงนิดแต่ไม่มีแล้วภูเขาจะเป็นมัสยิดส่วนมากคนที่ จะทำปฏิบัติสุนนะของท่านนบีเนี่ยก็จะมาตรงนี้จะมาละหมาดในมัสยิดละหมาดซุบฮีหลังซุบฮีเนี่ยก็จะยืนหรือนั่งที่กุมมะจะค่อนข้างยากเต็มค่อนข้างยากก็เหมือนมัสยิดมันเยอะแล้วที่อารอฟัตก็เต็มเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่ไปมาวันที่8เนี่ยไปจองแล้วไปจับจองมาตั้งแต่วันที่8แล้วไปค้างกันอยู่ที่นู่นมีกันเหมือนกันมุสลิมนี่นะแต่คนที่ออกจากอารอฟัตเนี่ยก็ความมุสลิมไม่ตามชุนนะห์เนี่ยตามชุนนะห์เนี่ยต้องรอถึงมุสลิมให้ออกอันนี้ก็ต้องอาซับเนี่ยเห็นเลยอาซับเนี่ยเก็บสัมภาระนะเอาไปไหนยังไม่มาดียังไม่ได้ออกแบบนี้ฮะไปก่อนไปนู่นนะไปถึงมุสลิมเนี่ยก็ไปจับจองเนี่ยจับจองที่นู่นแล้วก็มีซุนมุสลิมนะครับตรงนั้นก็จะรับผ่านห้างไม่ใช่ฮารอมไม่ห่างเยอะนะครับจากมินานี่เนี่ยไม่ใช่ฮารอมนะแค่ว่าดีฮานว่าดีมุฮัชชิรมินะครับก็ถึงมินานะนะครับถึงมีนาแล้วแล้วก็วาดีมุฮัสซิรนี่นะครับวาดีมุฮัสซิรจะเป็นลำธารวาดีแปลว่าลำธารที่จะจำแนกลำธารน่าจะตามที่หรือดินแดนที่ต่ำกว่าสองฝั่งนี้เขาก็เลยเรียกว่าลำธารวาดีมุฮัสซิรว่าวาดีมุฮัสซิรต้องขอบเขตที่จำแนกระหว่างมุสลิมและมีนานะครับไปยืนสมมติว่าเต็มแล้วมาอยู่ต่อกับตัวที่นี่ไม่ได้ใช่ไม่ได้หรือครั้งที่มีนาสามคืนมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เอาแล้วจะเดินจากนี้จะรู้พวกนี้นะหรือพ่อถึงวาบีมุฮัสซิรตำแหน่งนี้นะครับให้เร่งให้เร่งหน่อยทำไมต้องเร่งตรงนี้ล่ะเพราะเขาบอกว่าตรงนี้แหละคือสถานที่ที่ช้างของอับบราฮัมได้หยุดที่ถูกซูงไปทำลายกาบาร์อยู่กระบวนในสุรกันซีลนะสุรกช้างก็มาถึงนี่ก็หยุดนั่งเลยไม่ยอมลุกเลยแล้วมีบางรายงานบอกว่าที่เต้ารันอบาบีนเนี่ยที่นกเอาหินไฟมาจากนรกเนี่ยมาคว้างพวกช้างนี่นะมันโดนตรงนี้แหละซึ่งเป็นสถานที่ลงบลอลงอาดาสถานที่ที่ถูกแช่งหรือลงอาญาการลงโทษจากพระเจ้านี่นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นั่งอย่าให้อยู่อย่าให้เดินเล่นนะอย่าให้เดินเล่นที่นบีเคยผ่านหมู่บ้านของชะมูดของพวกชะมูดเนี่ยนบีซอลเลาะห์นะปฏิเสธนบีซอลเลาะห์เดินตูดถึงกันนะก็มาอูดแต่ก็เชื่อตูดโดยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىก็เลยเดินลงโทษแล้วนบีบางท่านก็เดินทางไปเมืองชามหรือไปทำสงครามทันเหนือในผ่านนบีก็บอกให้เร่งนะแล้วไม่ให้กินน้ำด้วยน้ำของบ่อพวกชาวมุสลิมไม่กินเผอิญเอาน้ำไปนวดแป้งจะได้ทำขนมปังอย่าถามเลยว่ามีเตาหรือเปล่าผู้ชายมันกลัวเขาใช้ขนมปังปิ้งนะขนมปังเผาใช้กินเขาใช้เขาเรียกอะไรแป้งใส่เกลือใส่เนยเนี่ยอาหารของอาหรับแต่ก่อนนู้นเลยเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยไปผสมกับแป้งจะได้ทำชาบูทำคาลูอะไรของเขาอะนะมันเยอะกว่าให้ทั้งหมดน้ำที่ถูกตักมาจากบ่อหมู่บ้านชาบูเนี่ยทั้งหมดไม่ให้ยุ่งเลยกับสถานที่ที่ถูกสาบแช่งนี่ก็เหมือนกันว่าดีมุฮัชชิรตัวของไอเรนปัจจุบันนี้คนค่อนข้างนะนี่ไม่ออกมันอยู่ตรงไหนเพราะเขาปรับพื้นที่หมดเลยอ่ะมันจะไม่รู้อะไรเป็นลำธารอะไรอย่างเสาเขียวที่สะแอนะเสาเขียวเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นลำธารมันเป็นที่ต่ำพอคนเจอสะแอเนี่ยยังไงก็ต้องวิ่งเพราะมันช่วงต่ำนะมันก็ยังต้องวิ่งไอ้ที่อันนี้พอเขาปรับเนี่ยมันก็เสมอใช่ไหมที่มันเสมอทีนี้เรื่องวิ่งเนี่ยนะนบีก็ทำเราก็ต้องทำเพราะเป็นสุนนะที่นบีได้ปฏิบัติเขาก็ให้วิ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้นะแต่ผมผ่านไปหลายครั้งไม่รู้ตำแหน่งมันจะอยู่ตรงไหนจังเลยแต่โดยแน่นอนนะมันจะมีป้ายใหญ่ป้ายใหญ่เขาจะเขียนเลยมีนาขอบเขตของมีนาตลอด ตลอดเขตของมีนาจะมีป้ายใหญ่ก่อนป้ายใหญ่นี่แหละก่อนป้ายใหญ่บางมัสยิดต้องไปทำเคาะอีกทีนะผมก็เหมือนกันยิ่งศึกษายิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ย 4-5 ครั้งนี่นะคงต้องไปอีกทีอินชาอัลลอฮ์ที่คือมัสยิดฮารอมดูแลมีมัสยิดฮารอมนะมัสยิดฮารอมก็สักครั้งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าคุณรู้ว่าเราอยู่ในมัสยิดฮารอมจงดำเนินการนะในมัสยิดอัลฮารอมนบีทำยังไงเรามาสมมติแล้วก็ไปถึงมัสยิดอัลฮารอมไปถึงแล้วเรามาไปถึงมัสยิดฮารอมแล้วก็ยืนที่อัลมัสยิดอัลฮารอมยืนขอดุอาอิกรุลลอฮ์ที่อัลอิกรุลลอฮ์จนกระทั่งขอตาในมันเริ่มสว่างนะประกาศเป็นเวลานะครับหลังเรามาสุบฮีถ้าเรามาสุบฮีตรงเวลาเรามาปานกลางเหมือนท่านนบีเนี่ยใช้สัก15 หรือ 20 นาทีอย่างมากเนี่ย30 นาทีนะครับเรามาสุบฮีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะน่าจะเหลืออีกสัก20 นาทีหรือ25 นาทีกว่าจะสว่างแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะเรื่องของเวลาก่อนชุรุกพี่น้องอยากจะรู้เวลาสว่างก่อนชุรุกนี่นะก็คือเวลาชุรุกเนี่ยที่ระบุในปฏิทินนี่แหละชุรุกนี่นะชุรุกฟะลักีนั่นไม่ใช่ชุรุกชะรอยชุรุกเนี่ยหมายถึงว่าการขึ้นของดวงอาทิตย์อันนี้เป็นชุรุกฟะลักีก็คือช่วงที่ดวงอาทิตย์เริ่มจะโผล่ละเริ่มจะเลยขอบฟ้าละแต่ชีวิตชราอีกอย่างหนึ่งชีวิตชราคือต้องโผล่ทั้งดวงขึ้นทั้งดวงและขึ้นสูงด้วยนั่นแหละชีวิตชราอีกมันอยู่แค่นิดนึงนี่เขาคิดเขาคำนวณกันใช่ไหมเขาไม่ดูส่องกล้องแล้วดูมาแล้วอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่เขาคำนวณเวลาที่ตำแหน่งของดวงจะเริ่มถึงตำแหน่งของขอบฟ้าเนี่ยเริ่มนั่นเนี่ยโอ้ชีวิตฟะลักีนี่แหละคือเวลาที่ยังสว่างแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับบางคนเรื่องนี้ละหมาดดูฮานะละหมาดซุบฮ์แล้วก็รอถึงละหมาดดูฮาก็ไปดูปฏิทินเห็นชุรุกเลยแต่ละหมาดไม่ได้ใช้ไม่ได้ละหมาดตอนนั้นเนี่ยยิ่งตอนนั้นเนี่ยมันชุรุกเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแต่นี่ละหมาดกุรอานเลยตรงเนี้ยไม่ได้เลยต้องรอให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นที่มันสูงนะไอ้สว่างชัดเจนนะครับที่เรื่องตำแหน่งของมัชฮาร์อัลฮารอมเนี่ยบรรดาสหายก็ได้อธิบายนะครับผมก็ได้อธิบายก็ไม่ต้องการที่จะอ่านมากนะครับเพราะเป็นเนื้อหาเดียวกับครับนี่เคยอธิบายให้พี่น้องเห็นนะครับครับนี่คือดินแดนฮารัมขอบเขตของฮารัมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่ต้องห้ามล่าสัตว์ในดินแดนนี้ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยรู้ยังไงครับตำแหน่งนี้นะครับได้ถูกระบุตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วเขาได้ตั้งตำแหน่งนี้ยังไงใช้ชื่อภูเขาที่ยังอยู่ถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นชื่อภูเขาตรงนั้นน่ะภูเขาแต่ละลูกกันนะเขาจะไปตั้งตำแหน่งและตำแหน่งนี้มีตั้งแต่สมัยท่านนบีเป็นอะไรครับเป็นเสาหลักเสาที่เขาจะมาเหมือนบ้านเราเนี่ยหลักเสาฮะสีขาวขาวๆเนี่ยเสาเล็กๆเนี่ยเตี้ยๆเนี่ยแต่ก็แต่ละสมัยนี่มันก็หายไปเลยเนี่ยแต่เขาก็ผู้ครองทุกสมัยนี่ก็จะบูรณะเดี๋ยวนี้ก็บูรณะอย่างดีชัดเจนนะครับจะสังเกตว่าขอบเขตของฮารอมอารอฟัตอยู่ข้างนอกเห็นไหมอารอฟัตอยู่ตรงนี้อารอฟัตอยู่ข้างนอกเขตฮารอมแต่ทั้งมุสลิมและมุสลิมอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ในเขตฮารอมนะครับและมีมัสยิดฮารอมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงค่อนข้างเป็นจุดกลางหรือเป็นศูนย์กลางของขอบเขตฮารอมทั้งหมดเลยนะครับความประเสริฐของอัลฮารอมนะครับว่าอัลฮารอมนี่นะครับละหมาดที่ไหนก็ได้ผลบุญ100,000การละหมาดในทศนะที่มีน้ำหนักของอุลามะห์นะครับไม่ใช่เฉพาะที่มัสยิดฮารอมไม่ใช่เฉพาะดินแดนสุเราะห์ที่มีหินความสีขาว หนึ่งตารางกิโลเมตรไม่ใช่ดินแดนของอัลฮารอมทั้งหมดเลยจะไปเช่าหน้ามัสยิดฮารอมจะได้ละหมาดที่มัสยิดฮารอมก็ได้หนึ่งแสนหรือจะไปละหมาดมัสยิดต่างๆที่อยู่ข้างนอกนี่นะก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันดูนี่เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วและอ้างหลักฐานที่พูดตรงนี้ก็จะได้ถ้ามันเกี่ยวข้องน่าจะได้พี่น้องนะตรงนี้นะครับไปทำให้เนี่ยก็ไม่ต้องเครียดมากนะครับเรื่องผลบุญของการละหมาดที่มัสยิดฮารอมไม่ต้องเครียดมากก็ต้องละหมาดที่มัสยิดฮารอมนะละหมาดที่มัสยิดเนี่ยก็ได้ที่ยังอยู่ในเขตของฮารอมตรงนี้นะครับก็มีเยอะแยะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าละทิ้งบรรยากาศของมัสยิดฮารอมนี่ก็ใครที่อยากก็เลยไม่ว่านะบางคนก็แหมมาทั้งทีนะโอ้โหบางคนเนี่ยเบียดกันสู้สู้จนตายนะสู้นี่อันนี้ชัดกว่าอัลลอฮ์ดูภาพนี้มันจะชัดกว่านะครับมีอาราฟาดนะชัดเจนมีวาดีอาราละมีมัสยิดนะยูระมีมัสยิดอาราฟาดมีเจดาร์ราะห์มะห์เจดาร์ราะห์มะห์นี่จะยืนตรงเนี้ยหันหน้าไปตรงเนี้ยยืนหลังภูเขานะโดยที่ภูเขาอยู่ที่กิบลัตแล้วด้านหนึ่งจะหันไปกิบลัตอีกนิดนึงกันหลังเขาเนี่ยคนส่วนมาก จะขึ้นเขาเลยขึ้นบนเขาเลยแต่ว่าขึ้นบนเขาแล้วเขามันจะมีเสาแล้วสีขาวเนี่ยไอ้พวกปฏิกัติซูบีพวกบาดาอ้อนี่นะไอ้พวกที่ชอบมาก่อนชอบอะไรนะโอ้ยเจอแบบนี้ชอบเหลือเกินต้องไปให้ได้เชฟขอบริจาคขออิสลามไม่มีวัตถุนี้มันไม่เข้าใจอิสลามยังไงคนที่ศึกษาเรื่องอิสลามละหมาดแล้วเนี่ยต้องคำนึงนะอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้เลยนะไม่ได้สอนแบบนี้สิ่งคนบางคนเนี่ยมาไปที่นู่นนะใครไปอย่าตกกระจายนะยิ่งกว่าคนต่างศาสนาคู่รักสองคนไปเที่ยวนะไปเที่ยวบังรักฮะเพื่อเป็นที่ระลึกกันนะไปกินอาติมใต้ต้นไม้เนี่ยเอาไปจดชื่อเลยฮะไปขุดชื่อในต้นไม้เนี่ยเป็นที่ระลึกนี่จะเหมือนกันขึ้นภูเขาจะบอกว่าไงจดชื่อเลยมาแล้วนะเพิ่งมาถึงที่นี่แล้วมันไม่ถูกต้องนะครับมีสตาร์ฟันที่มาดีก็จะเดินทางเช่นนี้เนี่ยปริคุณวิจัยไม่มีมีปริคบับเลยมาตรงนี้จะไปตรงนี้ปริคบับเนี่ยรุ่นมุสลิมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะข้อนี้มันเป็นทางขึ้นพอขึ้นเนี่ยสุดแล้วเราจะทางขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มลงแล้วเนี่ยนี่คือมุสลิมของเนี่ยปริคุณอันดีละมุสลิมحتى المفاض المفاض متى في تودي كان لون لا شاف عليه كلام مزبلي فعلا تمنع مين يعني كذا تم طاية ممكن طاية شاف تمنع مزبلي فات من تومي لا لا ما شخرن كي تومي لكن لين تعال بس وادي محشر وادي محشر في تومين نه على تومين في سمينا في سمينا لا نكفي قام شاول مين يعني เขาหินใหญ่นะครับ7เมตรนะครับกว่า20ไปเชือดกุรบานเป็นเชือดฮะดีเนี่ยแล้วก็โกนศีรษะโกนศีรษะแล้วนี่ก็ถือว่าตะฮัมมุลเลยปลดอิห์รอมระดับหนึ่งถ้าไปตลาดที่มัสยิดฮะรอมก็หมดปลดอิห์รอมเรียบร้อยแล้วต้องมาค้างที่มีนาย3คืนนะครับแล้วก็ตั้งเสาหิน3วันวันละ3เสาสามและเจ็ดเมตรวันละ21เมตรคูณ3วันก็73เมตรรวม7เมตรของวันแรกทั้งหมด70เมตรนะครับนี่ตอนนี้เป็นนี่คือช่วงไหนนี่ตอนนี้บัตรครับก็มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์การเรียนที่มุสดาลิฟะห์เนี่ยมันเป็นรูปการปรากฏตัวทำกิจกรรมยุครุ่งละอิบาดะห์ที่นี่แหละเป็นรูปุลต้องไปหรือไม่ใช่ที่มาอิบนุกะซีรได้บอกว่าฮะดีลวุกูฟุบิฮารุกนุนฟิลฮัจญ์อิ لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال بن خزيمة في حديث عروة بن مدرس أو هو أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم أو مستحب لا يجب تركه شيء كما هو القول الآخر في ذلك ثلاثة أقوال العلماء لبسط الماضي والآخر غير هذا والله أعلم مين سعم قول سعم تسنى تسنى من لا يكسل ابن ميلا كان بين بسنى رمون كمين من لا يكسل لك وإلا مسابقين جمع القفال جمع ابن خزيمة ديه نور ابن كن فلا مذهب سبيل مجر كنا بان تسنى لا مذهب سبيل لا بقى مذهب سبيل مذهب حسنا قو إيمان شبهي كتسنا قو مذهب من المنزل كنا مذهب شافعية مذهب من لا شافعية من لا نتسك لها قو يغيبن العين حتى مين هم قو تو إيمان شبهي كنا لكتب قمي تيكو بقوة تنبكون ممكن نتمي طاينينا مول عرفاني طب كامي دائل حسنا لكنا يكبعنا ميكبعنا كم تمتا ولكم مكام مائلين นะครับแต่ถ้าสำนักของอิหม่ามชาบีเขาบอกว่าเป็นวาจิบนี่เป็นคำศัพท์เฉพาะในเรื่องฮัจญ์นะในเรื่องฮัจญ์ที่เป็นวาจิบเนี่ยที่เป็นวาจิบในเรื่องการทำฮัจญ์อิหม่ามชาบีบอกว่าถ้าทำเนี่ยได้ผลบุญแต่ถ้าไม่ทำมันนะเป็นความผิดต้องไถ่โทษไถ่โทษนี่ก็คือการเชือดมิจบารุบิดัมชดเชยด้วยการเชือดคุณบาเชือดพระหนึ่งตัวมันไม่เหมือนวาจิบในละหมาดถ้าสมัยอย่างนี้ถ้าที่วาจิบนั่นเนี่ยละหมาดใช่ไหมได้วาจิบเป็นฟรดวาจิบเป็นฟรดเป็นสุญญ์บุคคลเนี่ยวาจิบเป็นฟรดถ้าไม่สุญญ์ละหมาดใช่ได้ไหมไม่ได้เราต้องทำใหม่แต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องฮัจญ์นะอย่างเช่นอย่างเช่นวาจิบเนี่ยสำหรับสิ่งที่ต้องทำแต่ถ้าไม่ทำละมันมีระบบอีกระบบหนึ่งของฮัจญ์นะในการสละละหมาดจะมีเนี่ยแต่ถ้าวาจิบไม่ทำอยู่นะถือว่าซ้อใช้ได้แต่ต้องเชื่อดำต้องเชื่อแผลนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างอุลามะเอามุสตะฮับบุญหรือมันเป็นมุสตะฮับลักษณะที่สามหรือมันเป็นมุสตะฮับอุสตะฮับสบายเลยไม่ต้องไปสักอารอฟาบเนี่ยไม่มาได้เลยลักษณะนี้เชื่อมเป็นลักษณะที่โหดมากนะครับมาเห็นไหมพอดูอย่างเนี้ยคนที่ค่อนข้างไม่เคร่งเรื่องปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยเอาเลือกยังไงพี่น้องดูสิคนที่ไม่เคยเรื่องศาสนาเนี่ยละหมาดเนี่ยก็ค่อนข้างไม่เอาเหมือนกันนะพอมาปลายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยครบทุกอย่างเลยนะฟีตามก็ทำแล้วปัจฉิมัตก็ทำแล้วทุกอย่างก็ทำแล้วหรือเหลือเรื่องฮัจญ์นะฮัจญ์นี่มันอะไรฮัจญ์ฮัจญ์ใหญ่ป่ะฮะอันนั้นแหละฮัจญ์ใหญ่นั่นแหละไม่ใช่ฮัจญ์ใหญ่นะฮัจญ์ใหญ่เนี่ยต้องทำฮัจญ์ทำฮัจญ์แล้วก็ถ้าจะได้เรียกว่ามุสลิมจะได้เขาเลือกข้าพเจ้าได้เพราะสมัยไปนี่ไม่มีตำแหน่งฮัจญ์นะจะเป็นเลขากรรมการกลางไม่ได้จะเป็นนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ก็ต้องขึ้นตำแหน่งฮัจญ์ก็เป็นไปฮัจญ์ไปฮัจญ์เนี่ยพอก็เนี่ยศึกษาเนี่ยเอาอย่างนี้ไปไม่เย็นบ้างเป็นยังไงมันต้องไปหรือเปล่ายิ่งถ้ามีพวกโต๊ะครูดิโต๊ะครูบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอาตำราไปที่เต็มเลยนะทั้งสี่ไม่ชอบเนี่ยอันไหนจะใช้ได้นะถามมาถามโต๊ะครูเราดูข่าวให้อ๋อทำได้มันจับนู่นทำได้มันจับนู่นมาทำได้เรื่องศาสนาแบบนี้นะหาช่องว่างหาทัศนะว่างนะศาสนาต้องเลยบรรดาสลับมิตรสลับบรรดาชนิดแรกบอกว่ามันจะมาซื้อรู้คือสิ่งที่มาเป็นเชิงกุลใครที่ไปหาช่องว่างช่องอนุโลมช่องอนุญาตในทุกเรื่องนะก็มีแต่ความเลวที่จะทำทำไม ก็คือช่องว่างอะไรหรือช่องว่างเนี่ยก็คือสิ่งที่มันตกต่ำไงสิ่งที่มันตกต่ำอันนี้มันอันนี้มันฮารอมหรือมักรูห์มีทัศนะบอกว่ามักรูห์แค่มักรูห์อันนี้มันเป็นวาญิบหรือมุบาห์หรือทำก็ได้ในทางก็ได้เอามุบาห์ในทางทำใช่ไหมมันก็เป็นของตกต่ำทั้งนั้นน่ะไอ้ชายอะไรที่เหลือในชีวิตนอกจากสิ่งที่มันมักรูห์และสิ่งที่ไม่ทำก็ได้แต่ของที่ศาสนาเฉยๆไม่ทำอยู่ไม่ทำไม่มีศาสนาบอกว่าไม่ต้องทำศาสนาที่อะไรที่บอกว่าไม่ให้ทำทำเพราะมีศาสนาที่บอกว่าทำได้แต่แบบนี้จริงๆถ้าคนเราไม่ยินดีต้องว่าอันจบลงว่าอันนี้มันต้องไปไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีแต่มีศาสนาไม่ใช่ฮัตมาอ่ะรอไปแล้วจะดูสหายอะไรเขาสอนไม่ได้สอนแบบนี้ทำได้นี่ก็ทำได้สินอกจากนั้นแหละตัวเราเองเนี่ยไปแล้วเนี่ยขยันพยายามทำไม่ได้คือบางครั้งมันทำไม่ได้มันยากจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยพวกสงสารพวกเช่นเนี่ยถ้าหุบยากจากอาราฟะไปมุสลิมไปกว่าจะถึงวันละตีสองนะคนขับรถบางคนเนี่ยไม่ยอมครั้งไม่ยอมอยู่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปนั่นไม่ยอมตั้งทำยังไงพวกเชื่อก็ต้องเอาผู้เยาว์เขาเนี่ยลงมาซ้ำขึ้นหัวใจเนี่ยอายุมากกว่า80แล้วหมายถึงว่าทุกคนอยู่แล้วต้องมีสองคนประคองอยู่จะทำยังไงที่นี่สมัยนบีอนุโลมสัตว์เรียนคนชราเนี่ยให้ไปก่อนจะได้ไม่ต้องข้ามมีข้ออนุโลมนะครับทีนี้จะทำยังไงสำหรับบางคนที่อาจจะต้องติดภารกิจกับคนที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากแต่ถ้าไม่ลำบากถ้าทำได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามมีมานะที่ต้องขยันพยายามทำนี่สุดท้ายที่เราได้เห็นนะครับเราจะมีเรื่องของข้อที่หลังหรือมาที่หลังแต่ในอายะเราก็อธิบายไปตามอายะนะครับพอคุณรู้กันมาหาด้วยกูอินคุณจงมุ่งเข้าไปยืนและมีกำลังยืนจงรำลึกถึงพระองค์ดังที่พระองค์นั้นได้ให้ทางนำแก่พวกท่านว่าอินคุณจงมุ่งเข้าไปยืนและมีกำลังยืนทำดังที่พวกเจ้าเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วนี่มันบอลลีนเป็นคนที่หลงผิดเห็นว่ามีกระซิบเลยบอกว่าวันกรุณาแต่มาดาคุณทำดีให้ละหุมอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มัลลาฮุบิยาลัยมมินัลฮิดายะติวัลบียานวัลอิรชาดอิลามะชาอิลฮัจจงดำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ให้ทางนำกับพวกท่านอย่างนี้จะที่เราก็เป็นการชี้แนะให้คำนึงถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ที่ชี้แจงการปฏิบัติฮัจจ์ให้ทางนำให้ชี้แจงให้อธิบายถึงกิจกรรมมาชาอัลฮัจจ์อาลามะกานะอะลัยฮิมินัลฮิดายะติอิบรอฮีมุลคอลดังที่อิบรอฮีมเคยอยู่ในทางนำอันเนื่องจากการปฏิบัติหรือการประกอบฮัจจ์อย่างถูกต้องหมายถึงว่าอาหรับเนี่ยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ทำฮัจญ์ที่แต่ตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมจนถึงนบีมุฮัมมัดหลายพันปีก็สืบทอดเรื่องที่ฮัจญ์อยู่นะอย่างที่เห็นกันนะมัสยิดบางมัสยิดในฐานมัสยิดเนี่ยเมื่อ30-40ปีเลยที่เคยไม่ใช่ละหมาดหลังละหมาดไม่เคยนี่แม้ผมอยากได้นักศึกษาทำปริญญาโทปริญญาเอกสักชิ้นหนึ่งนะเกี่ยวกับสมาวาตนบีเนี่ยหลังละหมาดสมาลอหัวอาลาเนี่ยอยากจะติดตามหน่อยไม่ประวัติหน่อยมันดื้อเมื่อไรเนี่ยจะเป็นการวิจัยชิ้นวิจัยที่สนุกนะอยากจะรู้เหลือเกินหน่อยใครล่ะเป็นคนแรกเขาจะสืบเลยนะไปสืบเนี่ยไม่คิดต่างๆเนี่ยก็ขนาดแต่ไม่ดันแต่ไม่มีอยากจะรู้ว่ามันเดินตรงไหนเมื่อไรใครทำไมเหรอนะเพราะอะไรที่บอกว่าต้องไล่ประวัติตรงนี้มันเพราะอะไรที่ต้องข้ามดินแดนมาไปมาเลเซียไปเขมรเนี่ยนะมาเลเซียมีแต่คนละทำนองใช่ไหมนี่โมร็อกโกดิผมไปโมร็อกโกเนี่ยนี่เหมือนกัน แต่คนละอย่างคนละสำนวนและคนละทำนองทำนองเหมือนพระนะแต่ถ้าแบบเนี่ยเหมือนพระเลยแล้วอ่านไงاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كلن ไทยคนไทยเดี๋ยวเนี่ยเป็นเรื่องมโนกรรมซึ่งบอกว่าโอ้โหคนนี้เป็นสวดที่มันเนี่ยเลยไม่ต่างกันเลยเนี่ยมันแสดงว่าอะไรถ้ามันไม่เหมือนกันอ่ะแสดงว่าที่ไปที่มานี่มันคนละเรื่องสำเนียงก็ไม่เหมือนกันโมโรโคเนี่ยไปเจอไปที่นู่นไปเลยที่ช่วงแรกเนี่ยเจอบิดาเลยเจอบิดาสดๆเลยแห้งแล้งมาหลายเดือนโมโรโคเนี่ยเป็นประเทศเขาปลุกอะไรกระตูนมะกอกข้าวสาลีอะไรเนี่ยตรงฝนก็แห้งไปหลายเดือนกระทรวงเอาก้อนเนี่ยกระทรวงพวกที่ดูแลเรื่องมัสยิดเนี่ยขอคำบัญชาให้ขอดุอาหลังละหมาดขอดุอาหลังละหมาดก็เจอเลยหลังละหมาดมันจะเป็นมีชุดยาวเลยอัลลอฮุมะอะริชนาอัลลอฮุมะอะริชนาแต่ฉันเรียนพวกโมร็อกโกนะมันก็ฉันเรียนขำๆหน่อยมันไม่เหมือนอาหรับทั่วไปมันก็แสดงว่าไม่มีที่ไปที่มาเหมือนกันนะถ้าเราไปดูนะบ้านเราก็มีแหล่งที่เขาก็ยึดไม่ยอมจะมีนะแต่เขาก็ไม่ทำกันนะครับน่าจะรู้ว่ามันมาจากไหนอาหรับก็เหมือนกันทั้งไทยเนี่ยที่ถูกโดนดันมาดิฉันจะนำมาแสนที่ที่ฮัทเหมือนกันมาดันมาดิอินทรีย์มาเลยใช่ไหมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยมันคุ้นนะอาหารที่พวกเจ้าได้ประสบการณ์นั้นเหมือนกันมาดีเลยอินว่าอินคุณต้องมีกำลังในระดับฉันไม่มีก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มุฮัมมัดชาวละจันเนี่ยได้นำความถูกต้องมาอย่างพวกท่านนี่นะสอนสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก่อนหน้านี้มีพวกท่านเนี่ยมีระดับยิ่งเป็นคนที่รู้ไหนยังไงจะไปตลาดพวกหมอดูพวกหมอผีหมอหลอกนี่นะมาบอกกับพวกอาหรับนี่บอกว่าอยากจะตะวักให้ใจใจนี่นะแสดงความบริสุทธิ์นะตะวักต้องเปลือยกายจนตะวักเปลือยกายก็สมัยก่อนก็มีผู้หญิงที่ตะวักเปลือยกายเชื่อไหมเหมือนที่ไปตะวักเปลือยกายเนี่ยเขาสุขุมิตรแหละก่อนจะโดนแหละจะมีเหมือนกันยาที่มียาเหมือนกันเลยฮะนี่ยังไม่มีธรรมธรรมหรอมีศีลธรรมที่จะคิดนี่แต่มันง่ายไงมันถูกครอบงำด้วยความโง่เขลาด้วยความงมงายของพวกนี้มาพูดนำไปเป็นเมื่อวะฮะไอ้ที่มันไปเต้นระบำหน้าไอ้เนี่ยผมเนี่ยอะไรผมเนี่ยฮะทำไมอะเป็นศีลธรรมอะนี่สิเขาไปเดินที่ไหนไม่เขาอายเลยเขาก็แต่งตัวรีบร้อยนะแต่ทำไมเนี่ยไปเชื่อไงเนี่ยจะเชื่อบนบานยังไงเนี่ยมันได้ใช่ไหมถ้าจะไหมโบราณก็เหมือนกันอาหรับโบราณก็อย่างนี้แหละแต่ว่าบริเวณกาบะบอกว่าอเลมายับดูบ่าวดูเอาคุณดูว่ามาบดานุมีสละอุขินดูวันนี้ตะวันเนี่ยเห็นหมดแล้วนะแต่ที่เห็นใครเห็นนี่นะฉันไม่หลังให้นี่ยังมีศีลธรรมแต่มันถูกครอบงำด้วยความโง่เขลาใจฮีเลียสของผู้นำเร็วๆอ่ะเออแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันยอดมันสุดยอดนะทั้งอะไรที่มันหลักการศาสนาเนี่ยต้องไตรตรองนะไตรตรองอะไรที่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ของคนที่ไม่หวังดีกับศาสนามีแต่สร้างผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยนี่แหละหายนะที่มันประกอบในสังคมหายนะที่มันประกอบฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าพวกบาดาลทำไมเขาเกลียดมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบไม่ต้องแปลกใจเขาเกลียดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพูดที่มัสยิดตึกดินมาที่นี่นะอินชาอัลลอฮ์ข้อแตกต่างระหว่างซูฟีในทางซุนนะห์กับซูฟีตะรีกะห์แตกต่างกันตรงไหนอย่างไรแสงสว่างของอิสลามมันปรากฏที่ไหนอย่างไร แสงสว่างพอมันบุกไปสู่ความมืดเนี่ยสิผลประโยชน์อะไรต่ออะไรไอ้เงินวานี่มันกระจายกระเด็นหมดพอกระเด็นหมดเลยนี่กูเสียแล้วนะไม่ได้แล้วเป็นปีกับมุฮัมมัดบินอับดุลฮาบีที่เรียกกันว่าฮาบีเนี่ยมาสอนว่าก็ไม่มีนะบูชาวัตถุบูชาต้นไม้บูชามากองได้ไม่มีนะท่านขอดุอาเลยตรงถึงอัลลอฮ์เลยไม่ต้องแวะไปหาอิหม่ามไม่ต้องแวะไปหาเขาเตะสมาธิข้อไม่ต้องเรียกอิหม่ามมาอ่านไม่ต้องเตรียมยาละยาต้องเตรียมซองเป็นตัวเปลี่ยนจะได้คนโน้นคนนี้มาอ่านยาชีเนี่ยไม่ต้องมีนะแน่นอนคนสอนแบบนี้นะบอกว่านี่คือชุดแรกของนบีเนี่ยคนโน้นนะปกโน้นนะที่เป็นรายได้เลยเดือนหนึ่งสี่ยาละยาฮะกี่อาทิตย์ก็ฮะแบบนี้แน่นอนนะถ้าเอาว่าฮะบีเนี่ยกูเนี่ยชีวิตอยู่ไม่ได้ก็ต้องต่อต้านก็อย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมอ่ะคนที่ยอมอยู่ในหนทางที่หลงทางและไม่ที่นั้นยอมที่จะต่อต้านแสงสว่างด้วยเอาเรื่องฮัจญ์ไหมเอาเรื่องฮัจญ์เนี่ยเรื่องฮัจญ์เนี่ยพวกชาวชินาราเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาจิตนั้นเป็นสุตตีไปมิจฉาทิฏฐิพยายามต้องฟังได้นะไปต้องทำมิจฉาใจมิจฉาชีวะนี่ถูกตรงตีอะไรนี่วิ่งเอาติดจิตอะไรอะไรนู้ทำไมเขาอย่างพวกเขาเนี่ยเอาให้แบบนี้มีหน้าล้วนที่แบบไม่ต้องไปไอ้เรื่องอาราฟาดนี่นะอาซาดนี่ก็ยกขบวนนะถึงมิจฉาทิฏฐินี่จะไม่ต้องข้ามร็อกถ้าตรงนี้ยานี่เดี๋ยวนี้มาใหม่เลยนะไปถึงความเสาหินเลยนะเฮ้ยคันไหวไม่เป็นไรมดหมายตามหมดมาถึงครั้งที่มีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่ที่มักกะฮ์อยู่ในห้องแอร์อยู่ในโรงแรมนะนะแล้วไปมีนาเนี่ยกลางคืนเนี่ยไปคุณน้ำชาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านถือข้าวเนี่ย พอเลยสองยามหนึ่งนาทีปั๊บ นั่นแหละออกเลย ไม่ขาด แบบนี้เป็นต้นแล้วก็คือเราเออกันแล้วกันนะคนที่หน้าที่โอ้โหอยู่ที่มีนาเนี่ยแดดก็อากาศมันร้อนแดดก็ร้อนไปชิมนะโอ้โหไปชิมนะ ถามว่าเอ็มมูเซอร์อี มันง่ายที่มันจะมีอีกเรื่องก็จะมีงมงายนะเราก็ได้รำลึกนะครับถึงความโปรดปรานของเราที่เราได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งนอกของท่านในดีวิธีการทำฮัจญ์อะไรที่ถูกอะไรที่ผิดนี่นะรู้มันประจักษ์มันชัดเจนสำหรับพวกเราท่านเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องรำลึกหมายถึงเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สรุปดีพระองค์ที่พระองค์ให้สนับกับพวกเราท่านนี้พวกเรานั้นก่อนหน้านี้เป็นคนที่หลงผิดอันนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือจะเป็นข้อตักเตือนสำหรับคนทุกคนนะครับที่ได้รับทางนั้นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะครับเราทุกคนอยู่นะถ้าไม่ได้มีอิสลามไม่ได้มีคุรานไม่ได้มีธรรมะของอัลลอฮ์ก็บอลลีนต้องผิดบอลลีนนะเปรียบเทียบอะไรง่ายอะไรง่ายนะเพราะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาสบายเขาไม่รู้สึกว่าเขาสบายบางครั้งคนรวยเนี่ยเดือดร้อนฮะเดือดร้อนคนรวยไม่รู้คุณค่านะครับคนยากจนจะเดือดร้อนแล้วไม่รู้ว่าในอดีตที่เอริยาจนมันเป็นเนื้อหน้าอย่างนึงมันเป็นเนื้อหน้าอย่างนึงฮะเราเนี่ยมีอิสลามนะครับคนไม่รู้นะคนข้างอิสลามที่เรามีอยู่เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเราเนี่ยรู้จักพระเจ้าองค์เดียวตลอดชีวิตเนี่ยเคยละหมาดเคยอัลเลาะห์อย่างเดียวไม่ผ่าก็ไม่เคยกราบให้ใครเลยไม่เคยสูญให้เจอเมื่อไรเลยฮะแล้วก็ดูคนอื่นอัลลอฮ์ดูกี่ครั้งนะครับที่เคยผ่านถนนไม่เห็นก็กำลังกราบกำลังกราบผมอยู่นะเห็นบางคนเนี่ยกราบเจริญเนี่ยมีความชั่วมากกว่าแขกเราที่ละหมาดเป็น60ปีนะครับว่านะ เงินตัวเราเหนื่อยแต่เราฟาติฮ่าอะไรเงี้ยนะสวดชัดเจนเลยอ่ะมันขนาดนี้แล้วเราล่ะดูสิเขาคุ้มเงินขนาดไหนอ่ะถ้าเราล่ะไอ้ของที่ก็ไปถวายตามเช่นไอ้ตามเจ้าแสนเจ้าของเขาเนี่ยโอ้โหดูแต่ละครั้งนี่ไอ้จะสงสารเขาหรือไม่รู้จะดีใจสำหรับพวกเราที่ไม่ได้ปรากฏตัวในสภาพนี้ตัวจะเคยปรากฏตัวแล้วแต่คนรอดจากสภาพนี้แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าความโปรดปรานอย่างยิ่งใหญ่นะครับเปรียบเทียบความสว่างในชีวิตที่รู้จักถึงยิ่งใหญ่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้พระเจ้าไอ้ของโลกนี้ที่แท้จริงกับคนที่ยังจิตใจและชีวิตติดอยู่กับวัตถุเชื่อในบารมีของมนุษย์เชื่อในเดชานุภาพเจริญในรูปปั้นยังมีในมนุษย์ในปัจจุบันนี้ในศตวรรษนี้เนี่ยยังมีที่เชื่อกันแบบนี้และเราล่ะข้อแตกต่างเนี่ยระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทำให้เราเนี่ยมิตรอายามิตรละองค์กรูกันในฮะดอกุลฉะนั้นเห็นคนทำความผิดแต่ไม่เข้าเลยนะอย่าเย้ยอย่าเย้ยสงสารเขาดีกว่าเพราะเราเนี่ยอยู่ในสภาพอันดีงามนี้เนี่ยควรที่จะรำลึกขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยที่มาอุมุตัยยิมในบทถ้าไม่ใช่เรื่องดุขนี่ไม่ใช่เรื่องดุขนี่นั่งคิดนิดนึงการที่อัลลอฮฺคัดเลือกให้ท่านนี่นะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเตรียมจากคนเป็นพันล้านเนี่ยแค่นี้นี่นะแล้วทำไมฉันนี่มันไม่เป็นแบบนั้นน่ะอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ประสงค์น่ะอัลลอฮ์ประสงค์ที่ท่านเนี่ยจะเป็นแบบนั้นความยิ่งใหญ่แบบนี้นะคนเราเนี่ยที่เกิดเป็นมุสลิมเนี่ยค่อนข้างจะไม่รู้สึกเคยเล่ากับพี่น้องมุสลิมครับศาสนาที่อเมริกา ก็มีอาหรับอาจารย์คนหนึ่งที่อียิปต์ซึ่งชื่อมูฮัมหมัดฟุชชาเป็นคุตบาที่นี่คุตบาภาษาอาหรับไม่จะมีแปลหลังคุตบาหลังบรรยายแต่ถ้าบรรยายเนี่ยเขาจะแปลสดเลยจะมีหูและตัดแปลสดแต่ถ้าคุตบาเนี่ยเขาจะแปลหลังคุตบาเขาก็ประทับใจอ่ะฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแต่การรับอิสลามแล้วนะแกไปหาอินไปหาเชื่อแล้วก็สลามบอกว่าพวกเองทำไมไม่ก่อนไม่มาก่อนหน้านี้ทำไมเพิ่งมาดีนี้ก่อนเราเคยอยู่กันในชีวิตในบาลาล่าในการหลงผิดมานานทำไมพวกเองมาแค่นี้ทำไมมาก่อนหน้านี้คือเสียใจในชีวิตเนี่ยของเขาเนี่ยในใช้ชีวิตนานยาวในเงินงานแค่ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สำหรับอนาคตของตนครับเช่นเดียวกันความปวดตอนนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรายืนหยัดในหลักการอิสลามยืนหยัดในหนทางของเรานะครับทุกสิ่งที่เราได้ศึกษาเป็นความถูกต้องเลยไหมย่อมทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้โอ้โหรู้ถูกต้องแล้วนะของงานนี้มีชั้นสูงขนาดอย่าว่าดูถูกตัวเองนะไม่มีอะไรนะพี่มังชาดีนี่คือรู้อย่างนี้ทุกวันที่ได้ศึกษาเรื่องใหม่จะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ฉันเป็นคนเล็กก็แน่นอนถ้าไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเขาไม่จะรู้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้คุณรู้จะไม่รู้อะไรเราเนี่ยมีศึกเราได้ศึกษาเรื่องอะไรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะต้องนึกถึงยิ่งคุณจะรู้เนี่ยโอ้โหถูกต้องรู้แล้วของถูกต้องอันก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักบอลนี่เคยหนูผิดเคยทำอะไรมาเคยสละวาดเคยทิ้งบุญทิ้งบันทิ้งเคยทำโน่นทำนี่แล้วก็อัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยเลิกหมดแล้วเนี่ยก็ไปดูในชีวิตอะไรที่มันยังหนูยังเหลืออยู่นี่นะก็ไปดูศึกษาที่มันถูกไหมมันตรงไหมมันใช่ได้ไหมขอให้เสียชีวิตนะครับ ไม่ใช่ขอให้ตายนะขอให้เสียชีวิตขณะที่เป็นคนที่ยืนหยัดในหลักการไม่ใช่เป็นคนที่ยังดันทุนังหรือตะบันกับหลักการเหมือนไอ้แม่เลี้ยงให้ยอมให้นอบน้อมในหลักการอะไรที่มันปรากฏในชีวิตที่มันชัดเจนนะที่มันดีเลือดแล้วอะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาฮิดายะห์มาถึงเจ้าเนี่ยในเจ้ายังเตะออกไปไม่เอาเอาละเรื่องประหลาดนะครับก็ขอบอกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้พระองค์นั้นทรงได้ให้ฟังนำของเราอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องอย่างเสมอไปตลอดชีวิตของเราเรามีความกระหายมีความต้องการเหลือเกินที่อัลลอฮ์นั้นจะชี้แนะทางนำให้กับเราเพราะเราเนี่ยหาทางนำคนเดียวเนี่ยคนจะลำบากแต่พออัลลอฮ์ช่วยเนี่ยพออัลลอฮ์ช่วยมันจะง่ายลงแต่ก็อัลลอฮ์ขอให้เราเนี่ยได้ปรากฏได้เห็นความถูกต้องอย่างชัดเจนอย่าให้เราสับสนเถอะอย่าให้เราหลงผิดอย่าให้เราเป็นคนที่แบบว่าหาสัจธรรมเนี่ยขอให้สัจธรรมนี้ปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยอย่างง่ายอย่างสะดวกนะครับแล้วก็ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทุกๆคนทั่วกันนี่นะครับเป็นคนที่ยืนหยัดในหลักการเมื่อได้รู้หลักการแล้วไม่โผล่ไม่หันเหไม่อ่อนแอไม่สับสนยืนหยัดและต่อสู้และอดทนในสิ่งที่จะเผชิญกับสัจธรรมที่เราได้ยืนหยัดไว้นะครับขอพูดเรื่องบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับสถานการณ์นิดนึงอาการแรกพรุ่งนี้เลือกพรุ่งนี้กฎหมายเขาบอกว่าชี้และไม่ได้นะเนี่ยช่วงนี้พูดอะไรไม่ได้แต่ผมบอกว่าพูดได้นะไม่มีหลักฐานห้ามก็ขอเป็นฐานว่าจะเลือกใครคำตอบแรกเลือกมุสลิมเพราะมุสลิมที่เข้าคันนี้เนี่ยมีเยอะจะมีกี่คนมีสามารถมานุลีมสมัยเจริญช่างฟารุกผู้กองฟารุกแล้วก็บรรจงเจมานีนะครับก็มีกี่คนคือเขา ประธานไก่ตัวกลางเวลาหลังนะต้อง ที่หลังเลยนะ จะได้ให้ผมพูดใช่ไหมเราอุตส่าห์เงียบไปแล้วนะดูจะดูอะไรที่มันมีคุณค่ากับการชนนกแก้วอันฟาติฮะนกแก้วอันฟาติฮะมาใช้ทีมมันเป็นตัวอย่างที่สุดยอดนะครับสำหรับปัจจุบันนี้หลายแง่นะวิเคราะห์อยู่ได้วิเคราะห์เป็นอาทิตย์เลยอะตัวอย่างเนี่ยก็มีสี่คนนะครับไอ้พวกไก่ชนพวกไก่นั่นมันนะแต่เราที่ผมบอกว่าสี่คนนี่นะก็พอที่จะปรากฏซึ่งผลงานของเขาการทำงานของเขาถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันนะมีความชัดเจนนะแต่อย่างน้อยในระหว่างสองคนแรกเนี่ยสมัยเชลิมช่างกับสมัยแม่ลีนกับลูกกองเขาเรื่องบางจงเช่นแม่ลีนเนี่ยฮะสองท่านเนี่ยไม่เหมือนกันกันสี่คนเนี่ยเอ้ยสองประเภทเนี่ยผลงานไม่เหมือนกันนะนอกจากนั้นสังกัดการสังกัดพักเนี่ยไม่เหมือนกันก็ให้ใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่เราเคยนำเสนอในข้อมูลเลือกตั้งฉบับผู้ศรัทธานะครับใครที่อ่านแล้วก็เอาไปศึกษาทีนึงใครที่ไม่ได้อ่านก็บอกจะได้ไม่มีแล้วก็ไปดูจากเว็บก็ได้นะครับศึกษาดูนะครับว่าแต่ตอนว่าใครที่จะเหมาะสมสิ่งสำคัญนะครับคนที่กล้าประกาศตัวว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมีน้ำหนักคนที่กล้าประกาศตัวนะว่าเป็นมุสลิมนะพี่ตื่นนะทำงานแล้วไม่พี่ตื่นจากเรื่องการเมืองเหรอนอนมาแล้วสมัยอย่างนั้นสมัยอย่างนั้น แต่ว่ามันตรงนี้บิดไปอยู่พวกขี้อ้างได้ยังไงพวกกาวาเยอะบอกเป็นโกงเลย เดี๋ยวมีขอพาราสองนิดหน่อยที่หนึ่งพอได้ไหมฮะพอได้ไหม ไปหาเ พียง ที ่ ห ล่อ ผ มเอาเองคุณจะมึงคนนี้มันมีแบบดอลลีคือแบบดอลลีขอพูดต่อที่ผมยังไม่ได้แนะนำใครเลยนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะคุณก็เออมาใหญ่เลยผมก็ดูคนที่กล้าแสดงตัวทำไมครับขณะหาเสียงเนี่ยกล้าแสดงตัวเป็นมิชลินแสดงว่าเขาเห็นว่าเสียงคนที่ไม่อยู่มิชลินเนี่ยช่างมันเลยพอเคลื่อนมาจับตัวเป็นมิชลินแสดงว่ามันสนอ่ะพอแน่นอนคนที่ไม่อยู่มิชลินแค่เห็นคนที่แสดงตัวเป็นมิชลินเลยนะเห็นชัดเจนนะไม่เอาเลยนะไม่เอาคนที่เลือกอยู่นะแค่ได้คนที่กล้าเนี่ยแล้วก็มีคนมายึดในการหาเสียงแน่นอนเขาไม่สนใจเสียงคนนี้ไม่รู้มิชลินจุดนี้เนี่ยก็จุดสำคัญจุดสำคัญที่ว่าเขาทั้งสี่คนเนี่ยเขาจะทำงานอะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รับรองใครทั้งสิ้นเลยนะแต่เราดูในสิ่งที่เห็นได้สิ่งที่เห็นได้ไม่มีอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเลือกแล้วใครขึ้นแล้วนะแต่ตามที่ผมได้เลยคาดได้คิดน่ะก็จะขึ้นนะประวัติแต่ละคนก็มีข้อมูลนะครับข้อมูลอาจจะมีโอกาสมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแต่ก็ยังไงก็ตามบอกแล้วว่าเลือกอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนี่เราก็เลือกตามนั้นถ้าไม่อยากรับผิดชอบเนี่ยก็เราจะเลือกใครก็ได้นะครับยังมีผู้ร่วมเรียนกับเรากุรอานของเราเนี่ยหมดแล้วนะเป็นตั้งสำนักในพื้นละนางสาวอามานีกับอาจารย์อับดุลลาห์สุลัยมานจะแต่งงานจะนิกะห์วันศุกร์นี้นะครับก็ทบทวนจะให้พี่น้องใครที่ลืมหรือใครที่อยากจะไปนี่ก็เชิญว่าก็เชิญนะครับที่มรดกอิสลามผมไม่คุตบะเนี่ยคุตบะศุกร์ก็ไม่คุตบะหลังเขามีการหลังละหมาดวันศุกร์ผมไม่คุตบ้านิกาไม่คุตบ้านสุขผมจะเป็นวลีที่จะเป็นคุตบ้านวันสุขเนี่ยอาจารย์วาฮิดและที่จะคุตบ้านิกาเนี่ยอาจารย์ฟารีดนะครับผมจะเป็นวลีแล้วก็ไปกินบุญหมายถึงวลีมากนะคนบางคนว่าเขาว่าอย่างนั้นไปกินบุญแต่ไม่เหมือนกินบุญทั่วไปนะกินไปกินวลีมากนะครับว่าอะไรจ้ะวันศุกร์ก็ที่รถที่หลังอิจาที่จะกระพงไม่มีสงการแล้วไม่มีน้ำแล้ว ไม ่ ม ีพรุ่งนี้นะ เหม ือ นเดิม เหมือนเดิมวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยมีนะแต่ที่ไหนรู้ศิลปะว่าจะมาไม่ใช่ศิลปะเสาร์นู้นแต่ตอนคืนมันมีที่มรดกที่ปฏิหารวันเสาร์ที่ปฏิหารที่ปฏิหารวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยที่ทุ่งคุอักดะวันหลังละหมาดอิชาที่ตึกบุญข้อแตกต่างระหว่างซุนนะห์กับซูฟีตะรีกนะครับดูไหมมักกะฮ์ที่มันปฏิหารมีก็ชาวที่ช่างจะเยอะแล้วนี่แล้วก็ของจะเยอะแล้วนี่นะสองคนก็สงสัยว่าเขาเรียนเอาเสียงคนมานี่เปล่านะไม่ใช่นั่นเขาไปเป็นสารคดีนะเขาไปถ่ายแต่จริงก็ไม่แปลกนะนกแก้วที่ไทยฉลามก็มี คิดสวัสดีจะมีอ่ะมีอย่างนี้มีแต่จะอ่านปฏิฆาในระดับอันที่อาจจะให้คนน่ะนะระดับกรรมการอิสลามปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิฆาไม่เต็มเลยจะบอกให้ อ ัน น ี้ ช ื่ อใครเขาเป็น นกแก้วเราไม่ใช่นกแก้วอ่ะเออก็ใช่ดิภายเดียวกันน่ะคนมีล่าเดียวกัน นักสลามเนี่ยตอนรับสลามนะไม่สลามเนี่ยตอนรับสลามเ นี่ยไหนพร้อมเลย รับแก้วบ้านพี่สาวผมมาดูยิมถนนเนี่ยตะคนผ่านบ้านให้สลามชัดเจนเลยเดินกระเดินกอบกอบข้างหลังมีนกแก้งแขวนไว้เนี่ยพอเห็นคนบ้านชัดเจนในตามเลยกูมชัดเจนเลยพอตอนรับสลาม โอ้ยว่าไอ้ที่จุ่มนกขุนทองในนกแก้วไอ้ว่าไอ้เราเรียกพระพุทธเจ้าได้มีใครทักทายเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าใครเนี่ยหุยยี่ตุ่มถูกทักทายแต่พวกเราถูกทักทายเนี่ยก็จงตอบเข้ากับให้รับแต่ตอนนั้นโดยไม่ได้บอกว่าใครเนี่ยหุยถ้าถูกทักทายจะเป็นลิงจะเป็นนั่นนะครับแล้วแต่ ช ั ดเจนครับต้องไปทองคร ับ ชัดเจนเลย ใช่ไหม จ ันทร์ก็บันทึกครับในที่ดีสมาชิกท่านอัลลอฮฺมะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์มะฮ์ม